นี่ก็เราฟังเสียงฝนเป็นเสียงที่ไพเราะสำหรับยุคนี้นะเสียงฝนเป็นเสียงสวรรค์ มันฟังให้อิ่มเพราะว่าต่อไปได้ฝังยากฝนเป็นเขาเรียกพญาเทวฝนเนี่ยเป็นพระพญาเทวโลหณะฝนเป็นเทพเจ้าหนึ่งที่ลงมาให้ความชุ่มเย็นกับโลกแต่ว่าก็มีเหตุนะเป็นที่มาของความเย็นก็คือความชุ่มชื้นของโลกนี้ต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์แต่คนก็ชอบความเย็นความชุ่มแต่ว่าคนก็ทำลายเหตุของความชุ่มเย็นนะนั่นเองตรงนี้คือพระพุทธเจ้าทั้งตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะฝนเป็นผลความชุ่มเย็นเป็นเหตุท่านได้สังเกตได้ว่าปีนี้ฝนมันจะตกไม่ทั่วฟ้าจะตกเป็นหย่อมๆหย่อมตรงไหนที่มีความชุ่มเย็นอยู่ก็จะตกตรงนั้นตรงไหนมีความร้อนอยู่ก็จะไม่ตกเพราะว่าตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าเราจะไปโทษมนุษย์เราก็ไม่ได้เพราะคนมันไม่มีอันจะกินก็ต้องแสวงหาดิ้นรนแต่ความจริงแล้วก็อยากจะใช้คำว่าคนไม่มีอันจะเล่นไม่มีอันจะสนุกสนานแต่ลำพังแต่เรื่องกินนี่มันมากพอเหลือเฟือแต่ความเล่นสนุกสนานนี่มันมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะอย่างสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เคยไปประกอบอาชีพทำมาหากินมันมีจำนวนเยอะกว่ามนุษย์โดยซ้ำไปไม่ว่าสัตว์ใต้ดินบนดินในอากาศมีเยอะกว่ามนุษย์โดยหลายเท่าแต่ว่ามันก็ไม่เดือดร้อนเพราะการทำมาหากินเพราะมันกินเท่าที่มันอิ่มแต่มนุษย์นี่กินเกินอิ่มไปหลายเท่าตัวแต่วันนึงเรากินก็ไม่เท่าไหร่นะวันละ 2-3 จานก็อิ่มแล้วแต่เราเล่นได้ทั้งวันเล่นด้วยความโลภบ้างเล่นด้วยความโกรธบ้างเล่นด้วยความหลงบ้างมันสิ้นเปลืองไปเพราะการเล่นสนุกการเล่นก็คือการทำงานของกิเลสนะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้ว่าความจริงเราไม่ได้ยากจนเราไม่ได้ยากจนแต่ว่าเราไม่ได้เล่นอย่างที่เราคิดนั่นเองเราไม่ได้กินอย่างที่เราคิดเราไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างที่เราต้องการก็เกิดภาวะยากจนขาดแคลนพระพุทธเจ้าถึงจัดว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภและความอยากนี่เป็นอันตรายของโลกความโลภเป็นอันตรายแก่โลกนั้นอยากจะให้โลกนี้ปลอดภัยแล้วก็ลดความโลภลงเท่านั้นเองโลกนี้ก็ปลอดภัยดังนั้นเราส่วนใหญ่ก็พยายามป้องกันอันตรายภายนอกแต่ว่าไม่ได้ป้องกันอันตรายภายในนั้นเองก็อยากจะให้ได้รู้จักเหตุปัจจัยที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก่อนที่จะสรู้ท่านอุทานอวิยธาหาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายโนพรมนัสสะอัทสกังขาวะปยันติสภาสเหตุธรรมังว่าสิ่งทั้งหลายเกิดเมื่อใดนะทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามหรือนักปฏิบัติผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นทำทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อใดทั้งหลายมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะเมื่อนั้นความนั้นความสงสัยของคนนั้นก็สิ้นไปสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันมีเหตุนะนั้นในจุดนี้ว่าเราต้องเพียรเพ่งพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุแต่คนทั้งหลายทุกวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาเพียรเพ่งอะไรได้ลึกซึ้งก็เลยไม่เห็นเหตุเมื่อไม่เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ทำแต่ปลายเหตุปัญหามันก็เกิดบอกว่ายะทาหะเวปาตุปะวันติธัมมาอาตาปิโนชายโตพรหมรัสสะอัฏฐสกังขาวะปัจจยาติสภาเหปัจจยานังอเวทิเมื่อใดทำนักปฏิบัติทำทั้งหลายมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของนักปฏิบัติของคนนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ถึงปัจจัยหรือความสิ้นไปของปัจจัยทั้งหลายรู้การเกิดแล้วก็รู้การดับรู้การเกิดและรู้การดับเมื่อรู้การเกิดการดับแล้วก็ความสงสัยก็สิ้นไปเมื่อหมดความสงสัยเมื่อนั้นความมืดคืออวิชชาก็หมดไปที่พุทธเจ้าท่านอุทานครั้งแรกนะอุทานครั้งที่สองครั้งแรกก็คือปฐมอุทานเพราะนั้นการแสวงหาความไม่ทุกข์จะพบได้อยู่เราจะไม่แสวงหาความสุขนะเมื่อเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์เราก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงทุกข์อย่างถูกต้องไอ้การที่เราหลีกเลี่ยงทุกข์อย่างถูกต้องนั้นเรียกว่าเรารู้เหตุทุกข์เพราะความไม่รู้นะพอเราไม่รู้เราก็จึงคิดเอาเมื่อคิดเอามันก็คิดด้วยอวิชชาความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นนะดังนั้นในการปฏิบัติในวิธีการเฝ้าดูตามรู้ตามเห็นเนี่ยก็เป็นการมารู้ที่เหตุตามรู้ตามเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจตามรู้ของสองอย่างแค่นั้นนะดูกายกับใจไม่ต้องดูมากนะกายกับใจว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อะไรดับไปอย่างไรดูมาอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันทุกเวลานาทีแล้ววันหนึ่งมันก็จะเห็นพอเห็นแล้วก็หายสงสัยนะก็หายสงสัยแล้วชีวิตของเรามันก็ไม่ทุกข์ละแต่ทุกวันนี้ที่มันทุกข์อยู่เพราะสงสัยอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เราต้องคิดเอาอะถ้าสงสัยมันต้องคิดแต่ถ้าหายสงสัยเนี่ยมันไม่ต้องคิดถ้าเรายังคิดอยู่ก็แล้วว่าเรายังสงสัยอยู่เมื่อใดเราไม่ต้องคิดแต่เรารู้เอาคนทุกวันนี้เราอาศัยความคิดแต่ไม่อาศัยความรู้แต่ความคิดที่เกิดจากความรู้เป็นความคิดของอวิชชาความคิดที่เกิดจากความไม่รู้นะฮะเป็นความคิดของอวิชชาแต่ความคิดที่เกิดจากความรู้เป็นความคิดของวิชชาเราเรียกว่าปัญญารู้ในที่นี้คือไม่ใช่รู้ภายนอกเนี่ยรู้ภายในรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามให้มารู้ตัวนี้ก่อนดังนั้นการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อให้รู้จักรูปจักนามเท่านั้นนะไม่ให้ไปรู้อย่างอื่นแต่ถ้ารู้อย่างอื่นนั้นไม่ใช่นะให้รู้จักรูปจักนามรูปเกิดอย่างไรดับอย่างไรนามเกิดอย่างไรดับอย่างไรนามทุกรูปมันทุกอย่างไรรูปไม่ทุกอย่างไรนามมันทุกอย่างไรนามมันไม่ทุกเป็นอย่างไรเนี่ยให้รู้สิ่งเหล่านี้ที่มาของทุกเหตุของทุกของรูปคืออะไรเหตุของทุกของนามคืออะไรจะดับความทุกของรูปได้อย่างไรจะดับความทุกของนามอย่างไรวิธีดับความทุกของรูปทำอย่างไรวิธีดับความทุกของนามทำอย่างไรเนี่ยมารู้แค่นี้แหละแล้วรู้ไปทุกเวลานาทีเหมือนกับเราเพียรเพ่งอยู่ตลอดมันต้องทะลุ เหมือนโยมเคยสมัยเป็นเด็กนะเราเอาแมกเนตหรือเลนส์เว้าหรือเลนส์นูนเนี่ยมาโฟกัสแสงสว่างของพระอาทิตย์ให้มารวมเป็นศูนย์เป็นจุดเล็กๆนะตั้งแต่กว้างๆรวมเข้ามาเหลือแต่จุดโฟกัสทักหัวไม่ขีดนี่แหละจุดนั้นก็สามารถที่จะเบิร์นหรือเผาทุกสิ่งทุกอย่างทะลุได้ชั้นใดก็ดีเรารวบรวมความรู้สึกตัวความรู้สึกใจเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวเป็นจุดรวมเป็นโฟกัสแล้วจุดรู้ตัวรู้ที่เรารวมพยายามรวมอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยถ้ามันรวมกันได้เป็นจุดเล็กที่สุดที่เรียกว่าสมาธิเรียกว่าฌานเนี่ยมันก็เข้าไปเผาความสงสัยเหมือนกับจุดของรวมแสงของพระอาทิตย์เนี่ยมันเข้าไปเผาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ทะลุปูโปร่งนั้นหลักการที่เรามุ่งทำฌานทำสมาธิทำสตินี่เพื่อให้จิตมันรวมเพื่อให้เกิดพลานุภาพที่จะไปเผาอวิชชาตัณหาอุปาทานแต่คนไม่มีสัมมาทิฏฐิก็เอาอำนาจของฌานของสมาธิเนี่ยไปใช้ด้วยอำนาจอย่างอื่นนะเอาไปทำอย่างอื่นไปเพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงความทุกข์มันถึงได้ไม่หมดนะอันนั้นถ้าหากว่าเราทำความเพียรเจริญสมาธิเจริญสติปัญญาเพื่อที่จะให้จิตรวมเพื่อทำลายอวิชชาเนี่ยมันไม่ยากนะมันไม่ยากเพราะเราทำพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนานไม่เกิน7ปีอย่างเร็วไม่เกิน7วันท่านรับประกันเอาไว้แต่เรานับถือพุทธศาสนากันมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีกี่วันกี่เดือนแล้วก็ยังทะลุไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำเจตนาที่พุทธเจ้าท่านบอกเราพยายามทำสมาธิเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ทำสมาธิเพื่อทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานมันถึงช้าไงมันถึงทำไม่จบสักทีนึงนะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะหมดทุกข์หมดปัญหาในโลกนี้มันต้องมีทุกข์มีปัญหาแน่นอนอะแต่ว่าถ้าเราทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานของเราได้ความทุกข์และปัญหาที่เกิดกับโลกเนี่ยมันก็กระทบเราไม่ได้อย่างฝนตกเนี่ยทำไมถึงไม่เปียกก็เพราะว่าเรามีที่อยู่ปลอดภัยเราจะห้ามไม่ให้ฝนตกก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้แดดออกก็ไม่ได้จะให้ห้ามไม่ให้ลมมันพัดก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้มันมืดก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้มันสว่างก็ไม่ได้มันเป็นธรรมของมันอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราเป็นหน้าที่ของเราเราไม่ต้องฝนตกไม่ต้องการเปียกก็ทำที่พักอาศัยขึ้นมาเหมือนกันเมื่อความโลภความโกรธความหลงความโลภเหมือนฝนความโกรธเหมือนแสงพระอาทิตย์ความหลงเหมือนอากาศหนาวหรือลมเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ให้มันถูกต้องเรานั้นมันไม่ได้แต่เราจะต้องทำที่พักอาศัยให้ปลอดภัยฉันใดก็ดีความโลภความโกรธความหลงของคนอื่นเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะต้องป้องกันโลภโกรธหลงของคนอื่นไม่ให้มาถึงเราเราก็ต้องสร้างอาศัยที่อาศัยคือพระธรรมสร้างธรรมเป็นที่อาศัยเราสามารถอยู่ท่ามกลางในความโลภความโกรธความหลงได้แต่ความโลภโกรธหลงทำลายเราไม่ได้ก็เพราะอาศัยธรรมฟังเสียงฝนเนาะ